bada zikina, nona izala barna, zenbat desibelio, zenbat zarata. Itxas lurrak bortxatu, ditugu indarka, natura suntxitzeko, dagiza emata. Bagoaz baldarka, geroko lagata, eren zilean kaka, eren zilean kaka. Ginez liburuan duk, gihirtzenen marka. Ginez liburuan duk, gihirtzenen marka. Zaltzen dugun arren, fama lortzearen, erraidazu arren. Ez alda zorionik, ez ana abarmen. Ez alda zorionik, ez ana abarmen. Ez alda zorionik, ez alda.